Salah bertahun kita jalani, cinta nan suci arek babu gua mati. Saling berjanji indah kama mungkin, nyatonyo janji mainan janji.